Isanganiro. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2024. Tuanze kabisa na muktasari wake. Baraza la Bunge limeidhinisha Ijumaa hii msaada wa sheria kuhusu tasnia ya upashaji habari nchini Burundi. Na usafiri unaendelea kuwa sugu kwa wakazi wa jiji la Bujumbura ambao wanaendelea kusumbuka mno wanapojielekeza kwenye vituo vya basi. Na uandaaji wa orodha zilizozuiwa wakati wa uchaguzi ujao unapaswa kuzingatia vigezo vya lengo ambavyo vitawawezesha kuwa na wasimamizi wa manispaa ya madai wanaofaa. Kuna bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Wimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa mawasiliano ambapo baraza la bunge limeidhinisha Ijumaa hii muswada wa sheria kuhusu tasnia ya upashaji habari nchini Burundi, ambapo vipya katika sheria hiyo ni kwamba waandishi wa habari watakuwa kitozo faini wakati ambapo watakuwa kikiuka kanuni na vigezo vya tasnia hiyo ya upashaji habari. Alipokuwa mgeni rasmi bungeni, waziri wa mawasiliano Bile Okadinda Chaisaba amefahamisha kwamba sheria hiyo inakuja katika muda mwafaka kwa kuendeleza tasnia ya upashaji habari nchini Burundi. Na kupata basi katika vituo tofauti vinavyopatikana kando na soko la zamani la Bujumbura ni vigumu nyakati hizi, ambapo wasafiri wanataja kwamba huwa wakimaliza muda mrefu kwenye vituo hivyo bila kupata basi, jambo ambalo huwa likiwapelekea kufika nyumbani majira ya usiku na kukumbwa na changamoto kemkemu, kwa sababu hata kutokea nyumbani wakijelekeza kazini huwa wakitumia usafiri wa kutembea kwa miguu. Na uundaji wa orodha zilizozuiwa wakati wa uchaguzi ujao unapaswa kuzingatia vigezo vya lengo ambavyo vitawezesha kuwa na msimamizi wa manispaa na madai wanaofaa. Maoni yaliyotolewa Jumanne hii na waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani Martin Nideleze alipokuwa akijibu mapendekezo kutoka kwa maseneta ambao yalipendekezwa kwamba wasimamizi wa manispaa wa wakuu wa mitaa wawe wa kiwango cha mafunzo ya chuo kikuu ili kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Ilikuwa katika kikao cha baraza la Senate ambacho kimeendeshwa hii huko mkoani Kitega. Na tukiendelea na taarifa hii katika ukurasa wa kijamii kwamba wakazi wa jiji wanaomba wanaotumia usafiri wa umma kupitia barabara inayojulikana kama vile kuja Kanyoni, Katani, Ngagara hadi Chibitoke wanasema wamezidiwa na hali inayojiri kwa sasa. Kwa mfano, wanafunzi walioongea na kituo hiki cha Radio Isanganiro mahali hapo wanasema kwamba wakati mwingine hawapo darasani kufuatia mfumuko wa bei za usafiri unaofanywa na madereva. Wanaomba serikali kutafutia usuluhisho tatizo hilo la ukosefu wa mafuta ambalo linaendelea kukithiri nchini Burundi. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa sheria, Sandra Muhoza, mwandishi wa habari kutoka gazeti la mtandaoni la Nova Burundi, amesikilizwa na baraza la mahakama kuu ya mkaza Jumatatu hii. Anatuhumiwa kushambulia uadilifu wa nchi na chuki ya rangi. Kulingana na wakili wake Bonaventure Niyoyankana, kesi hiyo ilikusudia kuamua juu ya kuachiliwa kwa muda kwa mwandishi huyo. Anasikitika kuwa mwanahabari huo alikamatwa katika mazingira ya kutia mashaka. Niyoyankana anaomba mfumo wa haki wa Burundi kumwachia, akieleza kwamba shtaka hilo halina msingi kwa sababu linatokana na maoni yaliyotokea katika kundi la mtandaoni la WhatsApp. Na mwandishi wa habari huyo kutoka kituo cha Lanova anaendelea kuzuiliwa katika gereza kuu la Mimba tangu Alhamisi Aprili 18 mwaka huu. alikamatwa mnamo tarehe 13 Aprili mwaka huu mkoani Ngozi. Familia yake na mwajiri wake wakieleza kuwa Muhoza alikamatwa baada ya kuitikia wito wa mtu aliyempigia simu ili ampatie habari kuhusu parachichi. Na kwa upande mwingine, Alhamisi tarehe 2 Mei mwaka huu, mwanahabari Kenny Claude Ndwimana alihudhuria kikao mbele ya mahakama kuu ya Mukaza akiwa kiziwizini katika gereza kuu la Mimba tangu Oktoba mwaka jana. Anatuhumiwa kuadhibu mamlaka ya umma baada ya kusikilizwa na mahakama iliyoahirisha kusikiliza kwa kesi hiyo hadi Julai 16 mwaka huu. Sababu iliyotokea ni kwamba mshtakiwa mwenzake katika kesi hiyo ambaye aliachiliwa huru akuripoti mahakamani siku hiyo. Na katika ukurasa wa kilimo, wakulima wa mkoani Karusi wanalalamika kwamba bado hawajanufaika na kampeni ya kukusanya nafaka za mahindi. Wanaeleza kuwa na hofu ya kwamba mavuno yao ataharibika. Viongozi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani humo wanaeleza kungoja utawala ngazi ya taifa utoe mwongozo mwingine. Ni baada ya karibu ya mwezi mmoja kampeni hiyo ikisitishwa, kama viongozi hao wanavyothibitisha. Kwa sasa wanadai kupungua store ili kujiandalia kupokea mahindi mengine. Na katika ukurasa wa usalama, dereva wa baskeli alipatikana akiwa amechinjwa kichwa asubuhi ya Jumanne hii Mei 7 kwenye kijiji cha Kaburanwa, tarafa la Mbuganda, mkoani Chibitoke. Kiongozi wa kijiji huyo anathibitisha habari hiyo na anaonyesha kuwa marehemu alikuwa akisafirisha bidhaa kwa baskeli yake. Fidel Nikalahera anaongeza kuwa mwathiriwa aliuawa vibaya kwa kutundikwa kisu. Kwa sasa polisi wanasema wameanza uchunguzi ili kuwatambua wahusika wa kifo hicho na waweze kufikishwa mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, kwa upande wa majira ni saa 11 kumuradi na dakika 9, ikiwa ni saa 12 na dakika 9 saa ya Afrika Mashariki, ambapo tutaendelea na taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa. Kinshasa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa Jumatatu Mei 6, serikali ya DRC imeomba vikwazo vya kimataifa dhidi ya Rwanda kufuatilia shambulio dhidi ya kambi ya watu waliokimbia makazi yao karibu na mji wa Goma katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Shambulio hilo lilihusishwa na wasi wa vuguvugu la M23 wanaoungwa mkono na Kigali, lilisababisha takribani vifo vya watu 15. Kinshasa inaorodhesha mfururiko wa mashambulizi mengine ya mabomu yaliyolenga raia katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Shambulio la bomu lililotokea Februari 2 mwaka huu huko Mugunga karibu na shule la msingi, na shambulio jingine la bombu dhidi ya soko la Munga na kambi la watu waliokimbia makazi yao huko Nzuro mnamo Februari 7. Shambulio lingine liliripotiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma na ndege zisizo na rubani za Rwanda mnamo Februari 16. Na shambulio jingine la bombo lilenga raia huko Sake mnamo Februari 22. Shambulio jingine la bombo lilenga raia huko Nzulo magharibi mwa Goma mnamo Mechi 18 mwaka huu. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto amewahakikishia raia walioathiriwa na mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa nchini humo kuwa hawatalala njaa na kwamba serikali yake itawasaidia kujikimu hadi pale watakaporejea katika hali ya kawaida. Akitembelea maeneo yaliyoathirika kwa mafuriko, Rais William Ruto amewataka raia kuondoka kwa hiari yao katika maeneo hatarishi nchi. Kauli yake ameitoa wakati huu mamlaka za hali ya mabadiliko ya hewa kwenye ukanda wa Afrika Mashariki zikionya kuhusu uwezekano wa kushuhudiwa mvua nyingi, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 400 wameripotiwa kufariki kwenye ukanda huo na wengine maelfu hawana makazi. Serikali pia imeonya uwezekano wa kutokea kwa magonjwa yanayotokana na maji chafu, kisa kimoja cha kipindupindu kikiripotiwa kwa sasa na ugonjwa wa kuharisha. Mamlaka chini humo imetuhumiwa kwa kutoweka tayari mikakati ya kupambana na athari za mafuriko, licha ya kuwepo kwa onyo kutokea kwa mvua kubwa kutoka idara ya hali ya mabadiliko ya hewa. Petrolia. Waokoaji wameongeza juhudi zao siku ya Jumanne kuwaondoa wafanyakazi waliokwama chini ya vifusi vya jengo lililokuwa likiendelea kujengwa, ambalo liliporomoka siku ya Jumatatu huko George kwenye pwani la Afrika Kusini, na ambapo watu 6 tayari wamefariki kulingana na ripoti ya mamlaka ya hivi punde. Tunawasiliana na watu 11, Kevin Diana, mkuu wa shughuli za uokoaji, amesema, ikiwa ni pamoja na wale ambao wamekwama kwenye chumba cha chini. Kwa jumla karibu wafanyakazi 50 bado wanakosekana. Kipaumbele cha waokoaji ni kuwaondoa watu wote waliokwama, kazi ambayo inaweza kuchukua siku nzima, amesema wakati na kipindi na waandishi wa habari. Waokoaji walio kawanywa katika timu wakielekeza juhudi zao kwenye maeneo matatu tofauti ya vifusi za jengo lililoporomoka, imeeleza mamlaka ya jiji la Rais Cyril Ramaphosa. Ametoa rambirambi zake kwa wapendwa waliofariki na kuzipa matumaini familia za wafanyakazi ambao bado wamekwama. Jengo hilo la ghorofa 5, ikiwa ni pamoja na maegesho ya chini ya ardhi, liliporomoka kwa sababu ambazo bado hazijatambulika, na kwa sasa uchunguzi unaendelea. Na Israel imetoa magari yake ya kivita katika eneo la Rafah kusini mwa Gaza, jeshi lake likiripoti kuchukua udhibiti wa mpaka na nchi ya Misri, operesheni ambayo Umoja wa Mataifa umesema maafisa wake wamezuiwa kufikisha misaada ya kibinadamu. Operesheni hii katika eneo hilo lenye idadi kubwa ya watu walipoteza makazi yao inakuja ikiwa imepita siku moja baada ya Israel kuwaonya raia wa Palestini kuondoka katika eneo la Rafah kuelekea operesheni zake za kijeshi. Video kutoka kwa jeshi la Israel zimeonyesha magari yake ya kivita yakiwa na bendera za nchi hiyo yakipita katika eneo hilo. Haya yanajiri wakati huu msemaji wa shirika la msalaba la msaada wa Umoja wa Mataifa Jens Lake, katika taarifa yake akieleza kwamba Israel imewazuia maafisa wake kuingia katika eneo la Rafah kulingana na kisa hicho. Katika hatua nyingine, wanajeshi wa Israeli wameripotiwa kutekeleza mashambulio mazito usiku wa kuamkia leo katika eneo hilo la Rafah. Mashambulio hayo yameripotiwa kusababisha vifo vya watu 23 kwa mujibu wa hospitali inayotambulika kuwaiti, na wengine waine kujeruhiwa vikali kwa mujibu wa ripoti ya hospitali hiyo. Na kwa kuhitimisha, leo ndipo kuna tarajiwa mchuano mmoja wa marudio wa kombe la mabingwa hatua ya nusu fainali, ambapo wenyeji Paris Saint-Germain kwenye uwanja wake wa Parc des Princes wataikaribisha timu ya Borussia Dortmund kutoka Ujerumani. Na katika mchuano awali ni kwamba timu ya Borussia Dortmund mbele ya mashabiki wao wamefanikiwa kuikandika timu ya Paris Saint-Germain kwa goli moja bila. Na kesho timu ya Real Madrid kutoka Hispania itakuwa dimbani kupepetana na timu ya Bayern Munich kutoka Ujerumani. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wima aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, kwaherini.